Selamlar, 94.9 Açık Radyo'da ve o esnada başka bir yer programındayız. Geçen hafta Uçma Sanatı isimli çizgi romana girizgah yapmıştık ve neredeyse yarısına yakın ilerlemiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama önce kısa bir özet geçelim. Evet Turgut, hikayemiz bir huzur evinde başlıyordu hatırlarsan. Oldukça yaşını almış bir kişinin intiharını aslında izletti bize girişte intro olarak. Evet. Yazar ve çizer. Neydi bu adamın derdi? Neden bunca yıl sonra belki de ömrüne sayılı günler kalmışken intiharı seçti? Bize merak ettirdi bu konuyu. Evet. Ve 90 küsur yaşında atlayan adam, intihar eden adam. İntiharını çok güzel kurguluyor. Hiç kimse yakalanmadan 4. katı çıkıyor. Evet. Kaldığı huzur evinin. Ve oradan kendini aşağıya bırakıyor. Ve aşağıya bırakırken de... Ve her düşüş aslında ulaştığı her kat düşerken... Hayatındaki bir dönemi anlatıyor bize. Yere yaklaştıkça da işler daha da kötü oluyor. Çocukluğundan başlıyor. Evet, çocukluk hayatı bir köy hayatı aslında... Bir bakıma birkaç farklılık dışında bizim de köylerimizde rahatlıkla görebileceğimiz o köy hayatından kareler görüyoruz. Yani toprakla geçen, tarımla geçen bir hayat. Yorucu ve çocuk için çok sıkıcı. Çocuk için yorucu ve sıkıcı. Aynı zamanda kendi içinde şiddeti barındıran bir hayat. Yani babadan gördüğü şiddetin yanı sıra. Otoriter bir baba. Evet, aynı zamanda. Toprağını genişletmek için. Köylülerin birbirine de. Ayrı bir direkt hani bir direkt şiddet olmasa bile tarlalarını genişletme olarak, evet. istiyorlar. Bu genişletmenin önüne geçmek için tarlalar duvarlarla sınırlandırılıyor. Bu sahne bana önemli gibi geliyor. Yani uçsuz bucaksız ovada birden mülkiyeti belirleme ötesinden duvarların çıkması, bunların giderek yükselmesi ve ufku kapatması. Evet, gerçekten önemli. Şey anlatılır ya, mülkiyetin ilk çıktığı nokta olarak şeydir işte. Belki de şehir efsanesi değil, dünya efsanesidir. Bir adam çıkar ve bir kazık çakar, bundan gerisi benim der. Bana göre o insanın alnına çakılmış kazıktır. Burada da dünyaya kazık çakmak var ama... apayrı bir şey şimdi hiç ona... Zaten temelde işte onlar dünyaya kazık çakmak istedikleri için sınır belirleme şeyi ve daha sonra da görüyoruz zaten İspanya İç Savaşı'nı anlatıyor. Orada da bir sınır belirleme. Bağlantılı olarak İkinci Dünya Savaşı çıkıyor ve o da sınır belirleme. Aynı oradaki tarla mantığı sınır belirleme de bir diğerinin sınırına daha hükmetme. Evet. Onu kendi sınırının içerisine dahil etme ve tabii ki burada dahil ettiği zaman da onları iyilik için değil. Özgürlüklerin de sınırlarını çizme ayrı bir şey tabii. Yani direkt mülkiyetle ilgili bir şey olmasa da bir tarla sınırı gibi. Sınır çizme zaten bir başlangıç zincirleme reaksiyon gibi bitmek bilmeyen bir manyaklık. Evet, biz de bu sınır manyaklığından kurtulalım. Evet. Kendimize hikayeye geri dönelim. Evet, bu sıkıcı köy hayatında tabii onları oyalayan güzel şeyler de var. Bir araba sahibi olamayacaklarını biliyorlar. Ama kendi dünyalarında bir araba üretmeye çalışıyorlar. Kısmen de başarılı oluyorlar. Evet. Biliyorsun o freni tutmayan akülü arabayla. Vitessiz. Evet. Ama bu araba sevdası aynı zamanda kahramanımızın en yakın arkadaş olan kuzenin de ölümüne yol açıyor. Genç yaşta, çocuk yaşta ölümüne yol açıyor. Evet, oradaki toprak ağasının arabasını kaçırıyor. Evet. Ve bir kaza yapıyor. Sonra şehre tekrar dönüyor. Bu arada şehre gidip... Şehirde işte, tutunamama hikayesi olmuştu. Kuzenin ölümünden sonra tekrar şehre gidiyor. Dönmemek üzere gidiyor. Evet. Şey. Orada ehliyet alıyor, sürücü ehliyeti. O da oldukça ilginç bir şey. Çünkü hiç araba kullanmadan ehliyet alıyor. Çünkü o köydeki sıkıcı hayatı boyunca bir araba kullanmayı hayal etti. Nasıl kullanacağını düşündü. Sonra da halletti. Evet. Bu sırada kendi dünyasıyla ilgilenirken yaşadığı İspanya'da da birçok şey evet, oluyor. Değişiyor. İlk başta şey başlıyor işte işsizlik, işte kara borsa vesaire derken. Bu arada bir cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyet kuruluyor. Sonra cumhuriyetin kurulmasıyla beraber cumhuriyete karşı güçlerin de bir takım hareketleri evet, gelişiyor. Evet, evet. Ayaklanma başlıyor. Bir evet, İslam. General Franco'nun evet. başlattığı ayaklanma. General Franco demişken Turgut, bir şarkıyla devam edelim mi edelim. Programımıza? Los Cuatro Generales parçanın ismi Rolando Alarcón. Dört söylüyor. General demek değil mi? Evet, dört general. İkimizin de İspanyolca kursundan öğrendiği şey. Ve dinleyelim. Los cuatro generales, los cuatro generales, los cuatro generales, mamita mía, que se han alzado, que se han alzado. Para la noche buena, para la noche buena, para la noche buena, mamita mía, serán ahorcados, serán ahorcados. Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, Madrid, qué bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, de las bombas se ríen, mamita mía, los madrileños. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. De Velázquez, la casa de Velázquez, la casa de Velázquez, mamita mía, se cae ardiendo, con la quinta columna, mamita mía, metida adentro, Evet, kurulan genç bir cumhuriyet çok da fazla bir oy kazanmıyor. Yani arada kafa çok kafaya gibi, kafa kafaya gibi. Faşistlerde. Evet ama yine de bu az oy farkıyla kazanmak bile Franco gibi işte askeri kanattan faşistleri azdırmaya yetiyor diye. Ama şey geçen hafta da çok detaylıca anlatmıştık. Almanya, İtalya'nın el altında İngiltere'nin evet, evet. Franco'yu destek vermesiyle. Perde arkasında birçok durum var. Evet yani bu arada iç savaşa doğru gidiyor. Gidiyor evet. Kahramanımızın yaşadığı kent Franco'cular tarafından bir süre sonra işgal ediliyor. İşgal ediliyor. Şehirden çıkışları yasaklıyor. Yasaklıyorlar. Şehirde hayat daha zorlaştı. Hı. İşte Franco'nun çeteleri yüzünden. Ve bu şey arada, kararı bu. Oluyor. Şehirden çıkmak için askere yazılıp cepheden karşı tarafa. Evet cepheden. Firar etmeyi düşünüyor. Cepheden Sienti Fai tarafına geçmeyi düşünüyor. Bu arada bir köyüne son kez uğruyor. Gidiyor ve... Köyünde de artık her şey değişmiş. Her şey savaş değişmiş. Her yerde. Tabii tabii. Şey olmuş, hatta eski arkadaşı diğer arkadaşların katili olmuş. Evet. Askerlik sırasında uygun bir anı kolluyor ve uygun anı yakaladıktan sonra... Tüyüyor. Tüyüyor ve Franco'nun safından... Cumhuriyetçilerin safına hedeflediği ve planladığı evet. şeyi gerçekleştiriyor. Ve bir Fransızlar, Fransa'da yaşayan İspanyolların oluşturduğu bir birlik. Rey dahil oluyor. Evet. Ve daha sonra işlemleri başlıyor, askeri almıyor. Lakin silah kullanmak istemediği için şoför evet. oluyor. Ve işte ve o dahil olduğu birlikteki İnsanlara çok yakın arkadaş oluyorlar. Hatta dörtlü bir yüzük kardeşliği grubu oluşturuyorlar. Yüzük kardeşliği grubu oluşuyor. Bu yüzük kardeşliği hepsinin bir ölüm tehlikesi atlatıp arkasından hayata tekrar dönmelerinden kaynaklanan evet. bir kardeşlik. Bu kardeşliğin sembolü olan yüzükler cephede kullanılan kurşunlardan eritilerek yapılmış. Aynı zamanda bir totemleri daha var. Doritli'nin olduğu söylenen Espardinler. Evet. Bu Espardinlerin de uğur getireceğine inanıyorlar. Hatta burada şey var. Burada önemli bir balon var. Daha sonra çizgi romanın ilerleyen şeyinde önemini gösteriyor bana göre. O Espardinler 250 peseteyi almış. Ve işte şey diyorlar, bu kadar pahalı olur mu üstelik? Bunu Doritli'ye ait olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Orada şey diyor. Sanki CNT'de hırsızlar yokmuş gibi konuşuyorsun. Evet evet yani. Şimdi içinde insan olan her türlü organizasyonda her şey olabilir. İdealler belli bir yere kadar ama gündelik hayat içerisinde evet hırsız da var. İşte üçkağıtçı da var. Neyse sloganları söyleyip. Ne tanrı ne vatan ne efendi. Efendi olarak söyleyebiliriz. Yani bütün dikte edici iktidarları bir kenara atıyorlar. Evet. Neyse arada, şey. Evet. Bir... İspanyol. Suzia. Suzia. Kamulaştırılıyor. Kamulaştırma evet. denirdi bu tip hareketleri. Göz ağrısı. İlk göz ağrısı bir hep hayal ettiği arabayı evet. sürme şansına yakalıyor. Onunla Barcelona'ya gidiyorlar. Ekipten bir arkadaşıyla birlikte çünkü ailesi orada. Ve Barcelona Cumhuriyetçilerin elinde ama orada şey görüyorlar yani Cumhuriyetçilerin bir eğlence havası hakim. Hakim ama şey gibi kızıyorlar yani savaştıkları liberallerden pek bir farkı kalmamış. Evet, biraz diğerler erozyona uğramış evet. gibi. Gibi. Neyse ailesini alıp geriye dönüyorlar ve postacı oluyor. Hı hı. Cephede arabasıyla birlikte ve hatta arabasının arkasına kanatlar takıyor. Ve postacılar çalışmaya başlıyor. Zaman içerisinde gittikleri yolları çok iyi öğreniyor. Çünkü günde 10-12 kez geçiyor. Bazen ateş ediliyor. Şu faşistler tarafından taciz ateşi değil de bayağı vurmak için ateş. Bu arada tabii getirdiği mektuplar haberlerin dışında yeni bir havadis de var. Yani düzenli orduya geçilmesi. Evet. Sovyetler milis hareketinin feshedilmesi. Sovyetlerin yardımını evet, yani Sovyet alabilmek için. Evet, yani komünistlerin şeyi milis değil de bayağı askeri birlik düzenine bir geçmesini istiyorlar ve anarşistler çok sinirleniyor. Yani askerleştirme sadece devrimin sonu değil, savaşın da sonudur. Çünkü devrim ortadan kaldırılır. Bizim savaşmamızın gerekçesi devrimdir diyerekten ve komünistler ayrılıyor o birlikten. Evet. Ve hatta şey hepsine üniforma veriyorlar, rütbe takıyorlar. Para maaş veriyorlar. Daha önce kullandıkları şeyler bonolar, kolektif kağıtları geçersizleşiyor. Ve şey hesabına düşüyor. İnsanlar burada bir balonda geçiyor. Herkes askerleştirmeden bahsediyor işte. Ve işte parayı biriktirip bir şey alacaklarından bilmem nereden veyahut da sevgililerine onbaşı oldu, gururla onbaşı oldum diye mektup yazdıklarından orada bir şey kaymanın başladığını hissettiriyor. Aslında asıl problem cephede Franco'ya karşı birlikte savaşan güçlerin artık kendi içinde parçalanması. Birbirleriyle savaşıyor duruma gelmeleri. Ve artık bu noktadan sonra Franco için zaferi kazanmak biraz daha kolaylaşıyor. Tabii yani. Kendi içinde bölünmüş bir güçle savaşıyor. Sonra evet peş peşe muharebeleri kaybetmeye başlıyorlar. Postacılığı bırakıyor ve arabası da cepheden yaralıları cephe gerisine taşımaya başlıyor. Ve şey tatsız sahneler görüyor. Arabasında insanlar ölüyor. Daha sonra 8. ulaştırma taburuna atanıyor ama oraya arabasını götüremeyeceği için arabasını yakıyor. Burada da güzel bir üst yazı var. Çok komünistçe kabul edilebilir mi bilmiyorum ama Hispanosuzluğu benimdi. Sonra Rus kamyonlarıyla kullanmaya başlıyor ve gidiyorlar işte 8. ulaştırma taburuna ve nakliyeye başlıyor orada. Evet. Yani yeni bir taarruz için güç toplanmış. Toplarken ayrıldığı eski ekibi de karşılaşıyor. Fransız birliğiyle. Evet. Eski ekibi de uzun uzun konuşuyorlar. İşte seyyar bir köprü üzerinden geçerken işte tekrar uçakların saldırısına maruz kalıyorlar ve Vincent ölüyor. Ve yüzük kardeşliğinden evet, bir kişi defa silahı eline alıp geçen uçağa ateş ediyor ve vuruyor. Çünkü aslında çok iyi bir nişancı. Evet, aslında çocukluğundan beri iyi bir nişancı. Yani çizgi romanda tek silah kullandığı sahne burası. Sonra espadriller buna kalıyor. Evet. Yani ölürken buna veriyor. Bu da ayağına takıyor espadrilleri ve uğurlu olduğuna inanıyor. Çünkü gene bir saldırı anında kamyonuyla suya düşüyor. Bir hiç yüzme bilmediği halde. Kurtuluyor. Bunu da Durutti'nin espadrillerinin sihirli gücüne bağlı. Sonra yapmaya başlıyor. Nakliye bölüğün, yakıt ikmal bölüğünde çalışıyor. Ama burada artık yol kenarından Fransa sınırına gitmekte olan siviller. Çünkü artık falangistler iyice sıkıştırmışlar. Ve bunlar İspanya sınırına doğru giderek yaklaşıyorlar. Ve sınırı geçiyorlar ve tam 29 yaşında. Evet. Olduğu gün sınırı geçip Fransa tarafına. Fransızlar burada tabii onların daha içeriye girmelerini önleyecek biçimde. Bir artık mülteci kampı diyebileceğimiz. Oldukça kötü şartlarda. Evet, bir deniz kenarında. Evet. Cyprien plajında. Yani bir barınma durumu. İhtiyacını karşılayacak herhangi bir şeyin olmadığı. Önceden düz bir araziyken daha sonra nöbetçi kuleleri inşa ediliyor. Tel örgüler. İşte 4 gün sonra bir ekmek, 20. günde de sıcak bir şey, Yemeğinde şöyle bir şey, sabahları koyu renkli su, öğlen haşlanmış şalgam, akşam yemeğe haşlanmış havuç. Neyse sabah zamanında... O güzelim Fransız mutfağından yararlanamıyorlar. Sonra gazeteciler geliyor ve gazetecilerin de sefaletlerini gösteriyor. Bu sefaletlerini göstermeleri biraz etkili bulunup bunları baraka yapıyorlar. Şartlar biraz iyileşiyor. Sonra Fransızlar şöyle bir şart koşuyorlar. Ya yabancılar lejyonuna geçersiniz ya Franco ile savaşacak birliğe ya da burada kalırsınız. Ama şu de burada kalanlar korkaktır. Evet. Hiçbiri gitmek istemedikleri için tekrar bir elemede hepsi birlikte biz korkağız diye bağırıyorlar. Hepimiz korkağız diye bağırıyorlar gerçekten. Hepimiz Kara Murat'ız. Evet. Sonra Fransızlar çözümünü buluyor. Bunları çalışma kampına gönderiyorlar. Evet. Boş durmasınlar. Tabii. Ama gene değişmiyor. Burada çalışma kampı da bir kontun arazisinde çalışıyorlar. Hatta burada güzel bir sahne var kont. Atıyla dolaşırken bunların başındaki nöbetçi şapkasını çıkartıp selam veriyor. Evet. Bu arada bir adamla tanışıyor. Yani çalışma kampında bir ağacın dibine çökmüş kitap. Okuyor. Adamın elleri su toplamış. nöbetçi de ya çalışırsın ya Franco'nun yanına geri gönderir seni derken bu araya giriyor. Ortalığı biraz yumuşattıktan sonra şeyi teklif ediyor. Ya ben senin ağaca da bir iki balta vururum ama sen de elindeki okuduğun kitabı bana anlatırsan. Evet, burada güzel hikayeler var. O güzel hikayelere geçmeden önce müzik dinleyelim. Müzik dinleyelim. Spanish Bombs diyor. The Clash. Dinleyelim. Benito, yes, the Quetta, oh my god, I thought Spanish bombs, yes, the Quetta, Benito, yes, the Quetta, oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one, after they died it was Mockingbird Hill. Bonito, yo te quiero, oh my god, I thought Spanish bombs, yo te quiero, y bonito, yo te quiero, oh my god, I thought the hillsides ring with the people, or can I hear the echoes from the days of 39? Adam okuduğu kitabı kısaca özetliyor. Sabah kalkında böyle şeye dönüşen bir adamın yaşadıkları diyor. Burada birçok hikaye şey oluyoruz, tanık oluyoruz. Hadi ya bizim gibi yani diyor. Kafka için de tabii o dönem için pek bilinen bir yazar değil diyor. Sonra şeye neyle suçlandığını bilmeden yargılanan birinin yaşadıklarını da yazmıştı. Bizim Ahmet'in başına gelen değil mi? Evet evet. Ne demin? Evet yani. Evet yani yıllar geçiyor. Bir şey değişmiyor diyeceğim ama birçok şey değişiyor. Değişime de karşı durmayalım şimdi durduk yere. Evet evet. Statik ucu olmayalım. Evet evet. Neyse çok iyi anlaşıyorlar. Adam okuduğu kitaplardan anlatıyor. İşte Don Quixote var. Frankenstein var. Evet, evet. Vesaire vesaire. Sonra kaçmaya karar veriyorlar. Hı hı. Ve tüyüyorlar da oradan. tanıdık. Oraya giriyorlar. Evet, bir tanıdık orada peşinde. Tabii. Orada bir tanıdığı var adamın. Oradan işte para ve kimlik bulabiliriz diyerekten. Ama hayal yani karşılıksız çıkıyor. Bekledikleri yardımı görmüyorlar. Görmüyor. Bu arada adam size kimlik ayarlarım deyip kaçıyor. Evet. Bu arada da Nazi askerleri Fransa şeye girmişler şehre. Evet, Fransa'ya girmişler, şehirde dolaşıyorlar. Ve bizimkilerin kaçaklığı artık duvar köşelerinden nöbetçileri gözleyerek. Ama Alman birliğini görünce şey yapıyorlar, çok şaşırıyorlar. Bunlar tam savaş profesyonelleri diyor, bizim gibi ya, bizim şeyler ya, biz bunların yanında çocuk oyuncağı gibi kalırız. Tabii tabii tabii. O şey yani, o hani Alman panzeri dedikleri tabii. Şey o yürüyüşlerinde, o disiplinlerinde, o silahlarında, her şeylerinde, bilenmişliklerinde, evet evet, o vesaire. Her şeyi gösteriyor. Sonra trene atlayıp Marsilya'ya kaçıyorlar ama bu yolculuk sırasında işte isimlerden konuşuyorlar. Aydınlardan ve şeylerden bahsediyorlar. Aydınların üstünlüklerinden nefret ediyorum diyor. Bu adam evet. Aslında gazeteci. Halk içinde yaygın kullanılan soyadına sahip bazı yazarlar bunu gizlemek için takma isim kullandılar. Sanki iyi edebiyat sadece soylu ve gösterişli bir aileden çıkabilirmiş gibi. Yani senin soyadın da bayağı afildi. Süper yazar çıkar senden. Ya Bakacan evet. Baksana abi, çok dolu böyle. Drunk diye. Şey de olabilir böyle, bayağı milliyetçi muhafazakar bir politikacı da olabilirmiş aslında ama bu soyadını ben bu şekilde hiç değerlendiremedim. Burada yazıyor abi ya. Bir dene bence. Evet. Sizinki de fena değil. Yüksel yani. Yok ya, benden bir numara olmaz. Çok halkıyız. Evet. Marsilya'dalar. Yine bir umutla geldikleri bir kapı bu. Ama gene şey. Bekledikleri yardımı göremeyecek. Sadece bir öğüt veriyor adam. Yani sahte kimlik temin etmek istiyorsanız eski limandaki bara gidin diyor. Evet. Oraya gidiyorlar. Adama soruyorlar. Adam da yani böyle şeyler sormayın bana deyip derken iki tane jandarma basıyor ve birden böceğe dönüşüyor. Böceğe dönüşüyorlar. ayrılıyorlar orada ve kampa götürüyorlar. Ama bunun için iyi çünkü oradan da bir çiftliğe gönderiyorlar. Çiftlikte şartlar kötü ama çiftlik sahipleri çok iyi. Çok iyi insanlar gerçekten. Evet, yani ailenin bir ferdi gibi kabul ediyorlar. Fransızca öğretiyorlar. Yani sofralarında ne varsa onu da yani ailenin, aynı masaya oturup yiyorlar. Ailenin yaşlı dedesi onu toprağı toprağın, öğretiyor. Evet, toprağın faziletini öğretiyor. Her şey bir süre için evet. Güzel gidiyor aslında. Oradaki hayatta alışıyor. Evet, orada bir işte kız arkadaşı demeyelim ama kasabanın işte köyün güzel evet. Bir kızıyla birlikte oluyor. Sonra bir gün evin küçük oğlu koşarak geliyor. İşte jandarmaya bütün İspanyolları tutuklama emri verildi diye. Ya yani Almanlar vermiş emirleri. Aile hemen bunu saklanacak bir yere gönderiyor. Dağın tepesinde bir kulübeye. Orada takılırken jandarmalar bunu buluyor. Evet, boyarların dağ evinde aç ve açıktaydım ama en azından güvende olduğumu inanıyordum ama kısa sürede yanıldım, ortaya çıktı diyor evet. Bu süreç için. Sonra Fransızlar Almanları teslim ediyor. Almanlar da devasa bir istasyonda topladıkları İspanyolları, Yahudileri bir toplama kampı gibi düzenlemişler. Evet evet. Tel örgülerle çevirdiler. Yani buradan Almanya'ya gönderecekler. Evet evet. Sonra bir hava saldırısı oluyor ve Amerikan uçakları şehri bombalarken Bu toplama kampının duvarlarını da yıkıyor bombalar. Evet. Ve kaçıyorlar. Ve bütün burada toplanmış İspanyol savaşçılar, Yahudiler artık, komünistler, kimler varsa hepsi bu açılan deliklerden dışarı çıkıp kaçıyorlar. İstasyona gidiyor, oradan trene yine kaçak biniyor. Bu arada kendisini kurtaran Durutin espadrilleri karda kışlayıp onu giyiyor ve çiftliğe geri dönüyor. Çiftliktekiler onu mutlulukla karşılıyor. Bir tabii burada şey veriyorlar. bir durumu bildiriyorlar. Aslında o da evinde onu. Olduğunu söyleyen evin dedesi. Evin hiç konuşmayan. Hiç konuşmayan dedesi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar ona kendi bildiğinin yerini itiraf etmesi için işkence yapmışlar. O da işkenceyi dayanamayıp söylediği için o günden beri konuşmamış aslında. Evet. Ve şimdi de yer söyletmek için kendisine işkence yapmamışlar ama şiddetten o kadar nefret ediyor ki ineğe işkence yaparız. Ona bile dayanamayıp hemen evet. söylüyor. Bu sırada yeni bir şey oluyor. Jandarmalar geliyor. Tekrar baskın yapıyor. Kahramanımız kendi için geldiğini düşünüyor. Jandarmaların. Aslında jandarmalar evin oğlunu evet. arıyorlar. Neyse bizimkisi jandarmalardan bir şekilde kaçıyor. Yırtıyor. Dağa gidiyor. Orada birini de ateş yakıp uyurken tekrar bir silah doğruluyor. Burada bir klik sesi duyuyoruz. Kendisine evet. uzatılan bir silah derken tanıdıklar çıkıyor. Evin küçük oğlu ve eski arkadaşları. Eski Fransız bunlar birliğinden da, arkadaşları evet. onlar. Bunlar da Fransa anti-faşist. İspanya'daki evet. savaşlarını Fransa'da sürdürüyorlar. Evet. Hedef ve düşman aynı. Evet. İstersen biz de bu hedefe kilitlenmişken bir de şarkıyla soluklanalım Turgut Bey. Olur. Evet. Manic Street Preachers. İspanya İç Savaşı için söyleyecek. If you tolerate this, your children. We'll be right back. Evet, Fransız direnişçilerle beraber sabotaj eylemlerine, başlıyor. Güzel olan şey yine araba kullanıyor olması. Evet. Oradaki elektrik santrallerini ve elektrik direklerini sürekli sabotajlarda bulunuyor. Ama bir sabotaj dönüşünde Almanlar peşlerine düşüyor. Ve arkadaki burada motosiklet devriliyor ve iki arkadaş da ölüyor. Hı hı. İki sene daha geçiyor böyle. Savaş bitiyor. Evet. Kısaca. İki sene daha geçtikten Paris, sonra. Paris, Almanlar geri çekiliyor işte. Bir karnaval havası. Evet. Herkes savaşın bitişini kutluyor. Ve Marsilya'ya geri dönüyor. Arkadaşıyla birlikte. Hı hı. Pablo arkadaşının ismi. İlk gazeteci adamla sahte kimlik almak için gittikleri limandaki bara 4 yıl sonra geri dönüyorlar. Evet. Bu sefer özgür insanlar, bir dertleri ama yok. Bu sefer sordukları bir iş var mı bizim için? Yok. Cevap da iki İspanyol için iş mi? Bu sıralar çok zor diyor. Sağa sola soruyorlar. Yani bir arkadaşları var. Bunun işte iş soruyor. Hayır, Pablo bir şey çıkmadı diyor. Bir markette alışveriş yaparken Fransızlar konuşuyor. Zaten iyice karneye bağlı, bir de İspanyollar ekmeğimize ortak oluyor. Biz de katlanıyoruz. Sonunda patlıyor Pablo. Senyor, bu İspanyollar Almanlara karşı kelle koltukla savaşırken kocacığın evde altına nokta nokta olarak oturuyordu. Ve burada bir dönüm noktası oluyor Pablo için. Bitti, iyi olmaktan yoruldum. 10 yıl adalet ve özgürlük için savaş sonra her zamanki gibi. Kıçlarını dönsünler. Evet, devrinde bir dalevre diyerekten kolektif kurtuluşun yerine bireysel kurtuluş alıyor. Ve bunun için de artık her yol mübahtır. Pablo da elinin altında saklı tuttuğu diğer kartları oynuyor. Eski bir savaşçı olarak silah, evet, kullanmak da onun için zor değil. Evet, ve silah kullanıyor. Neden olduğunu bilmiyoruz ama birden kamyonla dönüyor ertesi sabah. Evet, bu işin bir getirisi var. Evet, Amerikan askeri birliğine gidiyorlar. Oradan içeri geçiyorlar. Ve Amerikalılardan kömür alıyorlar. Evet. Para karşılığı. Bu kömürü de kara borsadan dışarıda oldukça fahiş fiyata satıyorlar. Hatta kimilerine yedirebildiklerine 50'şer kiloluk çuvalı, ya 35 kiloluk çuvalı yedirebildikler, evet, kilo, evet, diyerekten, evet. Ama kimilerine de örneğin komisere de hiç para almadan veriyorlar. Evet, o kirli dünyanın gerektirdiği her şeyi Pablo çözmüş durumda. Kahramanımız onunla beraber çalışmakla beraber aslında tadı yok. Çok da tadı yok, evet, bu hayattan. Ve Pablo artık para onun hayatın amacı olmuş, para alırsa yor ve artık kılık kıyafeti değişiyor artık. Görüntüsü değişiyor. Hayatın tadını çıkar artık diyor, paramız var, bilmem neyimiz var diye. Sonra Pablo'nun kız arkadaş oluyor. Pablo elini eteğini çekiyor biraz. Daha da patron oluyor. Kömür indirme, bir indirme işlemi. Sonra kız arkadaşını da kahramanımızdan biraz kıskandığı için evleri ayırma, evet, kararı veriyor. Artık kahramanımız tek başına bir evde kalmakta. Ve bu noktada ilk kez şiddet gördü. Babasını birçok karede gördük. Evet. Evet, ama annesini şimdi ilk defa, evet, rüyasında görüyor. Ve annesi rüyasında sarılıyor ve üstüne kömür lekesi. Bu kömür lekesi beni mundar ettin diyor. O yaptığı işin lekesi rüyasında da devam ediyor Antonio'nun. Evet. Bu rüya onu etkiliyor ve artık bu kara borsacılığa bir son vermesi gerektiğini, evet, söylüyor kendine. Pablo'dan ayrılıyor. Pablo da bu arada kız arkadaşına kuaför dükkanı açmış. Pablo'dan ayrılırken ama Pablo'nun elindeki yüzüğü alıyor. Evet. Onunla kardeşliği bitti artık. Yani evet, artık Pablo yüzük kardeşliğinden biri, evet, değil. Ve Durittin'in ispadrillerini yakıyor. Evet. Ve üçüncü ve son bölüme geçiyoruz. Buruk bisküvitler. Buruk bisküvitler artık başka bir İspanya'da başka bir hayata başladığı zaman. Pardon, üçüncü ve son bölüm dedim ama dördüncü bölüm daha var. Ha, evet. Sondan bir önceki bölüm. Sondan bir önceki 1949-85 arası. Doğru. Ve İspanya'ya geri dönüyor. İspanya'ya geri dönerken de kuzeni ona kocasının yanında bisküvi fabrikasında... Evet. Bir iş ayarlıyor. İş ayarlıyor. Yani kocasının şoförlüğünü yapacak. Evet. Kocası da Franco'cu. Franco'cu tabii yani iş yerinde Franco'nun resimleri şunlar bunlar gözüküyor. Evet. Burada da şey şart koşuyor tabii ki. Yani tamam karım senin kuzenin ama sen benim şoförüm yanı sıra aynı zamanda sırdaşım olacaksın. Gördüğün hiçbir şey söylemeyeceksin. Evet, pis ve kirli yani, taraflarını hatta, evet, saklamasını yani, el bireyi bile anlatmayacaksın. diye. Müzik dinleyelim mi? Tamam, dinleyelim. Los Muertos de Cristo grubundan bir şarkı dinleyeceğiz. Grita y no pares de gritar. Evet, yeni başladığı işle beraber karanlık bir dünyanın daha içine girdi aslında. Bambaşka ilişkiler yumağı. Evet. İşte sıkı bir faşist olduğu için o sistemde işlerini kolaylıkla halledebilen bir patron, kuzeninin kocası. Kolay paralar kazanıyorlar. Ve bu paraları güzel çılgınca partilerde harcıyorlar. Evet. Tabii. Bu partilerde gördüğü şeyler de aslında anlatmaması gereken şeyler. Evet. Ve şey birçok metresi var. Ve metreslerinden de takılıyor. Fakat karısı bunu anlıyor. Hatta basıyor onları. Evet, kavga evet. çıkartıyor. Ve Antonio kızıyor. Niye bana haber vermiyorsun? diye. Sonra o da anlatıyor. İşte haber veremezdim böyle bir şey. Bundan sonra ne yaparsa yapsın benim haberim olacak. Evet. Diyor. Sonra zamanımız azaldığı için hızlı hızlı gidelim. Evet. Bir süre sonra bir şekilde bir evlilik gerçekleşiyor kahramanımız için. O başlangıçta severek evlendiği diyebileceğimiz kişi ama bizim kahramanımızın o özgürlükçü yapısına tamamen aykırı nitelikte bir tip. Ve mutsuzluk zamanları iyice artıyor. Artıyor kahramanımız için. Bir yenilgi. Bu yenilginin getirdiği atmosferde o karanlık ilişkilerden kaynaklanan kötü durum. Evet, o kötü durumdan kurtulmanın bir amacı bir işte yeni hayat, evlilik falan derken ama o da iyi gitmiyor. İstediği gibi gitmiyor. O da daha koyu bir rutine bağlanıyor. Ama bu arada bir çocuğu oluyor. Karısı giderek daha da dindar olmaya başlıyor. İstemeden kilisede düğün yapıyor. Çok da mutsuz. Evet. Yani rahibin uzattığı kurabiye mi denir artık, o yedikleri bir şey var. Evet. Onu bile ağzına almak istemiyor aslında. Karısı giderek daha da dindar oluyor. Bu arada kuzeni, yani patronun karısı bunları evine çağırıyor ve planını açıklıyor. Her türlü kocasının her türlü mal varlığına el koyacak bir hareket gerçekleşecek bu hareketlerden. Hareketin üyelerinden biri de kahramanımız olacak. Yani kuzeninin derdi de kocasının artık yani yoksulluğunu kaybetsin ve kendisini aldatmayı bıraksın diyerekten. Neyse, bir takım hesap kitap entrikaları şeyinden plan başarıya ulaşıyor. Artık bir fabrikanın ortağı. Evet. Ve 4 kişi fabrikayı çalıştırmaya başlıyorlar. Bu arada o 4 kişiden, yani ortaklardan birinin de karısıyla ilişkisi bulunuyor. Ama bu adam, yani dışarıdaki her türlü kadına sarkıntılık yapan ama evde de karısını döven bir manyak. Böyle bir hayatın içine yürüyor artık. Mutlulukla mutsuzluk arasında gelip giden bir hayat. Artık yaşı ilerliyor, oğlu büyüyor. Yani bu hikayeyi anlatan oğlu. Karısı artık daha da ileri derecede dine saldırıyor ve işte hatta aralarında kavga çıkıyor. İşte bu çocuk sana benziyor, dinsiz olacak diye burada rüyaları artıyor. Artık nihayetinde fabrikayı ele geçirdikleri 4 kişiden en kurnazı bunları da saf dışı bırakıyor. Bırakıp fabrikayı tek başına hakim oluyor ve bunun için tekrar yoksulluk günleri başlıyor. Hatta karısı diyor, yeniden sarımsak çorba yemeye başlayacağımız hiç aklımıza gelmemişti diyerekten. Ve bütün bu yaşadığı şeylerin getirdiği o hataları düşünerek çok ama çok yaşlıyken yüzüğü yere atarak kapıdan dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Ve son bölüme geliyoruz. Zemin 1985-2001 arası. Huzur evindeki günler. Evet. Huzur evinde de rutin giderek rutin. Burada da başka bir ihtiyarların hayatlarının kesişme hikayeleri devreye giriyor. Ve ilk baştaki anlattığımız giriş bölümüyle hikaye bitiyor. Şimdi Versus kitaptan çıkan uçma sanatının kısaca özeti iki program için böyle. Bir şarkı daha dinleyelim, sonra biraz da yazarı bir çizeriyle vakit kalırsa konuşalım. The X söylüyor, Ay Carmela. Ejército de Leyva, el ejército de Leyva. Evet, 94.9 Açık Radyo'da. O esnada başka bir yer programının sonuna geldik. Size Versus kitaptan çıkan Antonio Altarriba ve Kim'in birlikte hazırladıkları. Evet. Kim çizeri, Antonio yazarı. Evet. Uçma sanatını anlattık. Uçma sanatı kitapçılarda bulabileceğiniz evet, bir kitap. Bence çok iyi bir çizgi roman. Hem çizgisiyle hem senaryosuyla. Evet. Yani hem çizgi roman sevenler için, aynı zamanda İspanya İç Savaşı ve genel olarak dünya tarihiyle ilgilenenler için. Evet. Ve politikasıyla. Oldukça zevkli ve güzel bir kitap. Tavsiye ediyoruz. Yazanın ve çizinin eline sağlık. Evet. Ayrıca bu kitaptan seçtiğimiz sayfaları ve daha önceki programlarımızı o esnada başka bir yer.org adlı adresimizden de takip edebilirsiniz. Evet. Bulabilirsiniz. Evet. Ben Ömür'den Bakaçan. Ben Turgut Yüksel. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Kedo. Kedo. Benim çok sevdiğim bir çizgi roman. Evet. Şekip Davaz'ın yazıp çizdiği. Evet. Bir Türk çizerin. Evet. Kitabına başlayacağız. Başlayacağız. Çünkü içimiz karardı artık. Evet. Siperlerdeydik. Evet. Uçma sanatı. Aslında Turgut bir yüzbaşı volkan yapmalıyız ya. Evet. Bunların üstleri. Evet. Evet. Herkese çizgi roman tadında güzel günler dileriz. İyi haftalar.